Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj piątek, 13 stycznia, minęła szósta. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Według premier Beaty Szydło budżet jest legalny. Jej zdaniem ci, którzy uważają inaczej, uderzają w polskie interesy. Detektyw Krzysztof Rutkowski zarzuca policji i prokuraturze poważne błędy. Śledczy odrzucają oskarżenia, a chodzi o sprawę zabójstwa niepełnosprawnego nastolatka. Stany Zjednoczone nie będą już w uprzywilejowany sposób traktować uciekinierów z Kuby. Cieszę się, że wreszcie doszło do otrzeźwienia ze strony opozycji i zakończono protest w Sejmie. Tak mówi premier Beata Szydło. Szefowa rządu oceniała w TVP, że uchwalony w sali kolumnowej budżet jest legalny, a każdy, kto twierdzi inaczej, godzi w interesy Polski. Dlatego, że podważanie legalności budżetu, podważanie tego dokumentu daje tylko i wyłącznie paliwo tym, którzy dzisiaj mają w stosunku do polskiego państwa złą wolę. Premier zapewniała, że nie ma możliwości, aby z powodu wątpliwości związanych z budżetem Unia Europejska wstrzymała dotacje dla Polski. Część opozycji uważa, że głosowania, które odbyły się 16 grudnia w sali kolumnowej Sejmu, między innymi nad ustawą budżetową, były nielegalne z powodu braku kworum. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zapowiedział wczoraj skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie, czy przyjęcie w ten sposób budżetu nie było złamaniem prawa. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Krzysztof Rutkowski znów wytyka błędy policji i prokuraturze. Tym razem chodzi o poszukiwania mężczyzny podejrzanego o udział w zabójstwie niepełnosprawnego 19-latka ze Świnoujścia. Szef biura detektywistycznego twierdzi, że Paweł W. sam musiał zgłosić się na komisariat w Holandii, bo nie wydano za nim europejskiego nakazu aresztowania, choć były informacje, że przebywa za granicą. Policja odpiera te zarzuty. Śledczy twierdzą, że tylko dzięki ich działaniom udało się zatrzymać podejrzewanego o morderstwo. Sprawą zajmuje się Kamil Nieradka z Radia Szczecin. Według Rutkowskiego Paweł W. przedostał się ze Świnoujścia do znajomego z Hamburga. Stamtąd miał uciekać bez planu i pod wpływem informacji w mediach zdecydował, że zgłosi się do komisariatu. Bez nakazu policja poza Polską nie wiedziała o poszukiwaniu i nie mogła zatrzymać mężczyzny. Paweł W. musiał zatem sam powiadomić funkcjonariuszy w Holandii, że jest ścigany, a ci później powiadomili stronę polską. To skandal, uważa Rutkowski, bo jak tłumaczy, informował on policję, że poszukiwany jest poza granicami kraju. ENA była robiona po tym, kiedy już był Paweł W. w policji. Stąd też nie ma ogłoszonego wielkiego sukcesu polskiej policji. Śledczy okoliczności zatrzymania nie ujawniają. Potwierdzają jedynie, że do zatrzymania doszło w Holandii. Jak tłumaczy Małgorzata Wojciechowicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie, nakaz wydano w odpowiednim czasie. Musimy chociażby mieć uprawdopodobnione, że ten człowiek przebywa za granicą. Nie było to wcześniej uprawdopodobnione. Zatrzymany jest jednym z czterech podejrzanych o udział w zabójstwie 19-latka ze Świnoujścia. Pozostałych aresztowano dzień po morderstwie. Paweł W. został zatrzymany w środę. Grupa mężczyzn torturowała, a potem przy użyciu noża zabiła 19-latka dwa dni przed Sylwestrem. Epidemia grypy we Francji. Szpitale nie nadążają z przyjmowaniem chorych. Wirus jest wyjątkowo groźny. Tylko w jednym domu opieki społecznej w Lyonie zmarło kilkanaście osób. Sytuacja jest na tyle poważna, że w Pałacu Elizejskim zebrał się w tej sprawie sztab kryzysowy. Minister zdrowia zapewnia jednak, że wszystko jest pod kontrolą. Szefowa resortu zdrowia Marisol Touraine uspokajała, że służba zdrowia sprosta wyzwaniu, jakim jest grypa. Jej zdaniem Francja wkroczyła teraz w szczyt epidemii, która potrwa jeszcze kilka tygodni. Szpitale są dzisiaj rzeczywiście w obliczu wyjątkowego napływu pacjentów, ale nie możemy mówić o tym, że nie są w stanie przyjmować nowych chorych. Resort zdrowia podjął odpowiednie kroki i sytuacja jest pod kontrolą. Presja zmalała. Przed dwoma laty ten sam wirus grypy spowodował zgon ponad 18 tysięcy osób. W tym roku także będą liczne przypadki śmiertelne, ale szczepionka jest znacznie skuteczniejsza. Trzeba tylko z niej skorzystać. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A z epidemią grypy zmaga się także Hiszpania. Od początku stycznia wirus przyczynił się do śmierci 19 osób. Ponad 200 jest w poważnym stanie. W niektórych szpitalach zrezygnowano z mniej ważnych operacji, a w innych przyjęto dodatkowych lekarzy. W dużych miastach, w kolejkach, w przychodniach trzeba spędzić średnio 5 godzin. Stany Zjednoczone zmieniają politykę wobec uchodźców z Kuby. Prezydent Barack Obama ogłosił, że uciekinierzy z wyspy nie będą mogli już zostawać w USA, jeśli nie spełnią określonych wymogów. Teraz mają być traktowani tak samo jak uchodźcy z innych krajów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Zasada mokra stopa, sucha stopa została wprowadzona w 1996 roku przez prezydenta Billa Clintona. Dawała ona wszystkim Kubańczykom, którzy dotrą do amerykańskiego lądu, prawo pozostania w Stanach Zjednoczonych. Ci, którzy zostali zatrzymani na morzu, byli odsyłani z powrotem na wyspę.

Bla. Czas na oficjalne powitanie. Witam Państwa bardzo uprzejmie. Poranna drużyna trójkowa w składzie Wojciech Mann, czyli ja, Michał Jakubik, czyli Michał, przy konsolecie, Darek Pieruk przy telefonach, Halinka Wachowicz wszędzie tutaj, gdzie trzeba. No i będziemy z Państwem do godziny 9, a teraz ta godzina nazywa się 6:12. Jak Państwo zauważyli, rozpocząłem niezbyt agresywnie, tak żeby nikogo nie wystraszyć, nie doprowadzić do nerwowego podrygiwania, no bo dzień dopiero się rozpoczyna, przynajmniej dla większości z Państwa. No i są już pierwsze głosy od słuchaczy. Panie Wojtku, dzisiaj w piątek 13 o 9:15 zdaję egzamin na prawo jazdy kategorii C. Bardzo proszę trzymać kciuki, Sławek ze Swarzędza. Nie mam pojęcia, czy piątek 13 to jest sprzyjająca data, czy też kłopotliwa, ale mam nadzieję, że pójdzie, choć to zdawanie na prawo jazdy to ostatnio nie jest taka znowu bułka z masłem. To jedna informacja. Widzę, że już są inne. Widzę, że państwo korzystają z możliwości kontaktu z nami, ale ci, którzy jeszcze nie wiedzą jak, za chwilę usłyszą. A mianowicie, że można telefonować 22 i 7 trójek, wysyłać SMS-y 71335, ewentualnie mail man@polskieradio.pl. 17 po 6. Po szóstej. Pewnie stali słuchacze zauważą pewne zmiany w miejscu nadawania różnych kawałków naszych porannych, bo na przykład teraz będzie coś, co było później, a teraz będzie wcześniej, ale sygnał ma taki sam. Życie intymne roślin. I mimo, że o innej godzinie, to Marcin Gutowski znów rozmawia z doktorem Marcinem Zychem o roślinach, które znamy chyba najlepiej. Po tym, co nam w ostatnich dniach pokazała pogoda, nie wiem, czy mamy o czym rozmawiać w kontekście życia roślin. No chyba, że powiemy o dość krótkim życiu ciętych kwiatów w kwieciarniach. No tak, zawsze zostają nam szklarnie albo kwiaciarnie, co w sumie na jedno wychodzi. No, ale one dają sporo ciekawych tematów, wbrew pozorom, bo choć zapylaczy wokoło niewiele i życie intymne może niespecjalnie się tam gotuje, to warto sobie na te kwiaty popatrzeć, ponieważ składają się z nieco innych elementów niż te dzikie gatunki, dzikie formy, które znajdziemy sobie w ogrodzie. Niech za przykład posłużą nam no, choćby róże, które dosyć często sobie wręczamy, te szklarniowe czy kwiaciarniane, które dostajemy, na ogół są w sumie seksualnie niepełnosprawne. Choć wyglądają bardzo pięknie, kwiaty są cudowne, mięsiste, to jeżeli sobie w tych kwiatach pogrzebiemy, co do celów naukowych jest dopuszczalne, okaże się, że na przykład w takich kwiaciarnianych różach nie ma pręcików. A to dlaczego? No właśnie to jest nasze upodobanie do dziwolągów. Ponieważ oczywiście kwiat jest przekształconym pędem. W związku z tym każdy element tego kwiatu tak naprawdę jest listkiem, który oczywiście w związku ze swoją funkcją wygląda inaczej, bo albo musi ładnie wyglądać, tak jak na przykład płatki, albo musi coś chronić, tak jak na przykład kielich, albo też produkuje pyłek czy zalążki jak pręciki i słupek. Natomiast oczywiście, żeby tak się stało, żeby w takim rozwijającym się kwiecie, w zalążkach tych poszczególnych elementów doszło do uruchomienia odpowiedniego sygnału, że oto ja mam być płatkiem albo pręcikiem, muszą zadziałać odpowiednie geny. Ale oczywiście w takich sytuacjach możliwe są pomyłki. I nagle zamiast pręcika robi nam się piękny płatek. I tak zupełnie przez przypadek w szklarniach i kwiaciarniach mamy płatki zamiast pręcików. Nie wierzę. No oczywiście, to przypadek jest na początku. Później już jest nasze celowe działanie, nasze, w sensie oczywiście głównie ogrodników czy też hodowców. Bo takie spontaniczne mutacje, zmiany, pomyłki pojawiają się w przyrodzie dosyć często. Natomiast to my kolekcjonujemy te dziwolągi. W normalnych, naturalnych warunkach większość z nich prawdopodobnie miałaby dosyć krótką karierę i szybko skończyłaby życie wyparta przez te normalnie działające dzikie formy. Natomiast ludzie lubią takie dziwolągi. No i jeżeli ogrodnik wypatrzy gdzieś tam w zagonie na przykład róż taki kwiat, który jest pełny, piękny, tłusty, elegancki, no to bardzo chętnie chciałby go pohodować. Oczywiście bywa to trudne, bo jeżeli taki kwiat ma kłopot z rozmnażaniem, bo na przykład nie produkuje pyłku, no to trudno go rozmnożyć płciowo. Ale od czego są różne chytre sztuczki ogrodnicze? Możemy to przeszczepić, zaokulizować, sadzonkować i tak dalej, i tak dalej. No i mamy takie piękne dziwolągi, którymi cieszy mi oczy, ale tak naprawdę roślinom często one są zupełnie niepotrzebne. Czyli jeśli ktoś z Państwa w najbliższym czasie dostanie piękną, pełną, czerwoną, mięsistą różę, to niech będzie świadomy, że została ona najprawdopodobniej celowo ubezpłodniona przez jej hodowcę. No, z całą pewnością będzie ona seksualnie przynajmniej częściowo niesprawna. To bardzo ponura właściwie końcówka. Biedna róża, seksualnie niesprawna. A propos egzaminu na prawo jazdy, taki przyszedł list od razu. Panie Wojtku, proszę przekazać temu panu od egzaminu na prawo jazdy, że w 1996 roku, w grudniu, też był piątek 13, i ja zdawałam egzamin. Za pierwszym razem zdałam. To bardzo dobry dzień na taki egzamin, pisze pani Małgosia z Katowic. To może być pocieszające. I drugi list, też interesujący. Co za paradoks. Wczoraj dostałem od szefa za spóźnienie 5 minut. A dziś mieliśmy zacząć pracę o 6 i zgadnijcie, kogo nie ma. Tak jest, szefa. No, czyli na miejscu szefa warto chwileczkę się zastanowić, zanim zaczniemy sztorcować pracowników, bo i nam się może coś przydarzyć. You. komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zrobiła się godzina 6:30, czyli jak zwykle posłuchamy skrótu informacji. Benjamin Filip. Nie 90 tysięcy złotych, a ponad 120 miało trafić z kont Komitetu Obrony Demokracji do firmy należącej do Mateusza Kijowskiego, informuje Rzeczpospolita. Gazeta dotarła do dwóch kolejnych faktur łącznej wartości ponad 30 tysięcy złotych wystawionych przez firmę dla KOT. Kijowski przyznaje, że pieniądze dostał, ale twierdzi, że zostały niesłusznie przelane i zapewnia, że je zwrócił. Prokuratura Okręgowa w Opolu prosi biegłych o wydanie kolejnych opinii w sprawie wypadku prezydenckiej limuzyny na autostradzie A4. W marcu samochód wiozący Andrzeja Dudę wypadł z trasy po tym, jak pękła jedna z opon. Dotychczasowe opinie w niektórych fragmentach były dla śledczych niewystarczające i sprzeczne z zabranymi dowodami, mówi prokurator Lidia Szeracka. W tych opiniach biegli będą się musieli odnieść do pytań prokuratora odnośnie czujników ciśnienia, do istniejącego ciśnienia w oponach, stanu zużycia pozostałych opon. To tylko niektóre z tych elementów, które prokurator w tych opiniach wskazuje, że wymagają jeszcze dodatkowego wyjaśnienia. Opinie mają być gotowe do 27 stycznia. Atak na lotnisko wojskowe w pobliżu stolicy Syrii Damaszku zostało w nocy ostrzelane pociskami rakietowymi. Eksplozje spowodowały duży pożar. Na razie nie ma informacji o zabitych. Syryjska armia oskarżyła o dokonanie tego ataku Izrael i zagroziła odwetem. Nominowany przez Donalda Trumpa na szefa Pentagonu generał James Mattis za stałą obecnością wojskową Stanów Zjednoczonych w krajach bałtyckich oraz wzmocnieniem NATO. Podczas przesłuchania w Senacie uznał Rosję i prezydenta Putina za zagrożenie. On stara się rozbić Pakt Północnoatlantycki. Wraz z sojusznikami powinniśmy podjąć skoordynowane kroki dyplomatyczne, ekonomiczne i militarne, by się przed tym obronić. Taka jest konieczność. Generał Mattis powiedział też, że NATO jest najbardziej skutecznym sojuszem wojskowym w historii i poparł rozlokowanie wojsk USA na wschodniej flance paktu. Pogoda rozbudowana, jakaś ta prognoza. No dobrze, widocznie Państwa to interesuje. Dziś zachmurzenie małe, ale na południu i w centrum Polski większe przejaśnienia. Okresami możliwe opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem. Na północy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, na Pomorzu o 12, a w Bieszczadach o 8. Temperatura maksymalna w ciągu dnia. No, taka zima zrobiła się łagodniejsza. No bo tak, w Suwałkach 0, a potem już dodatnia temperatura. Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok i 1. Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Zakopane podobnie. Troszkę więcej, bo 2 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Kielcach. W Zielonej Górze i Krakowie 3, w Katowicach i Wrocławiu 4. A teraz o wietrze, z którym mam trochę kłopoty, bo nie lubimy się, ale przeczytam. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty z kierunków południowych, skręcający na zachodni. Porywy do 65 km na godzinę na zachodnim wybrzeżu i w Sudetach do 75. Ale uwaga, w Tatrach do 120, a w Karkonoszach do 140 km na godzinę. Miejscami zawieje śnieżne. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

guess I'll find out tomorrow. Proszę przekazać panu Wojtkowi, że pan Wojtek u mnie jest w samochodzie i wcale bynajmniej nie rozmazany. A no widzi pan. A tymczasem pan Jacek pisze tak. Pan Marcin ma rację, patrzę i widzę pana, czyli mnie tu i tam. I jest pan rozmazany. No już naprawdę sam nie wiem, czy jestem rozmazany, czy nie jestem. A jeszcze w tej sprawie mamy inny telefon. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie studenta od fizyki. Mam pytanie, czy to chodzi o zasadę nieoznaczoności Heisenberga? Proszę pana, jest 6:44. Czy ja jestem o tej porze w stanie odpowiedzieć panu na pytanie, nie będąc studentem fizyki? Może ktoś inny się zgłosi. Ale nie tylko kwestie kwantowe i mojego rozmazania poruszają państwo, bo pan Grzesiek spod Lublina pisze tak. Nie wiem, czy mi na wsi działa internet, bo wszystkie kable zasypało. Over. Kocham Magdalenę. Over. Działa? Over. Panie Grześku, działa. Państwo piszą z taką lekką pretensją, że nie było kolorowej prasy. No oczywiście ona nie została wyeliminowana. Spróbujmy to nadrobić. Co ja tu widzę? Celebryci oczywiście uwielbiają dzielić się z państwem swoim życiem. Ale w zupełnie przeciwnych kierunkach to idzie. Bo na przykład Margaret, tak jest napisane, za sławę płaci samotnością. No, bardzo boleję nad tym, że Margaret musi taką cenę ponieść za sławę. Sława minie i samotność przeminie również pewnie. A inny z kolei bardzo marzący o sławie i wciąż wypowiadający się na swój temat pan Maślak opowiada, jak uwiodła go Kamila. No, widocznie jest to sprawa, o której trzeba świat poinformować, bo rzeczywiście dotąd nie wiedziałem, jak pana Maślaka Kamila uwiodła. Przyszedł też liścik od pani stałej słuchaczki, która pyta, czy w kontekście zaszłych zmian na którą godzinę został przesunięty doktor Kruszewicz. Doktor Kruszewicz został przesunięty na okolice godziny, ja nie wiem, czy to jest przesunięcie, bo zawsze był 6:50. Czyli, krótko mówiąc, teraz. I powrócił właśnie do opowieści o polskim rekinie, który wyjechał na Węgry i węgierskich płaszczkach, które przyjechały do zoo, a o to wszystko pytał doktora Darek Pieruk. W warszawskim zoo pojawiły się rekiny, potem został tylko jeden, a ostatnio rekin został zastąpiony przez... Płaszczki omańskie, piękne cztery, a było to tak. Przyjechał wielki samochód, wielki kontener, 16-osobowa ekipa w kilku samochodach. W kontenerze potężny zbiornik z przegrodami, z całą filtracją, podgrzewaniem wody, całym systemem podtrzymywania życia i stabilnych parametrów wody. W tym zbiorniku były płaszczki. Myśmy mieli na zapleczu przygotowany zbiornik kwarantannowy i do niego trafiły płaszczki, a zrobiliśmy wcześniej tak, że ten zbiornik był podłączony do systemu cyrkulacji wody z rekinem, żeby ta woda była taka sama, takie same miała parametry. Płaszczki zostały rozładowane. Następnie zassano wody do tego zbiornika od rekina, żeby była ta sama woda. No i teraz łapanie rekina. Było kilka etapów przewidzianych. Jakby się nie udał jeden, to przechodziliśmy do następnego. Na szczęście na pierwszym etapie się udało. A jaki jest pierwszy etap? Złapać rekina dwumetrowego w worek. I to się udało. Worek oczywiście duży, plastikowy. Ten worek miał ze 4 metry długości, no, taki obręczy, z liną do zaciśnięcia go, gdyby już rekin szedł. No i z uporem maniaka Węgrzy, wisząc na tym akwarium, na tyczkach bambusowych, ustawiali ten worek z tą poręczą przed rekinem. Rekin oczywiście na początku w ogóle nie wiedział, o co tu chodzi, to za wygłupy, omijał to. No ale rekin może płynąć tylko do przodu. On nie bardzo może się wycofać, jak już w coś wejdzie. Więc innymi tyczkami naprowadzano go na ten worek i on w końcu stwierdził, już taki był trochę zmęczony, a kondycję miał rzeczywiście nie najlepszą, w sensie możliwości wysiłku, no bo w tym akwarium miał duże możliwości pływania. I proszę sobie wyobrazić, on do tego worka wpłynął. A w zanadrzu były leki usypiające podane styczki z szkawki, potem zatrucie wody środkiem nasennym, więc tam były różne możliwości. I wpłynął do tego worka i wypłynąć już nie dał rady. Więc poszedł do przodu, zaciśnięto linę z przodu, z tyłu, rekina na nosze, tam mamy taką możliwość, że jest podnośnik, więc właściwie na wysokości wody już jest podnośnik. Na nosze rozerwał ten worek, ale udało się go na tych noszach szybko przenieść do zbiornika. Plum. Już jest węgierski, bo to taka umowa była, że jest nasz, dopóki nie opuści budynków. A jak opuści, to już jest węgierski. No i był węgierski. Dojechał szczęśliwie, wszystko się dobrze zakończyło, więc jest to następny przyczynek do przyjaźni polsko-węgierskiej. Doktor potrafi tak wciągnąć. A ja jeszcze wniosek wyciągam, że mam coś z rekina, bo nie umiem pływać do tyłu.